Trójce czas na informacje, to powiem krótko, jeśli chodzi o wiadomości dla kierowców, są same dobre, to znaczy nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 32 w województwie wielkopolskim. Spokojnie jedziemy na odcinku Grodzisk Wielkopolski Stęszew oczywiście. Bez problemów jedziemy również w województwie dolnośląskim, autostradą A4 na odcinku węzeł Wrocław Wschód, węzeł Bielany. No i nie ma też utrudnień w województwie śląskim na trasie S52 na odcinku Bielsko-Biała-Cieszyn w miejscowości Świętoszówka. Gdyby jednak były jakieś korki, utrudnienia, wypadki, nie daj Boże, proszę do nas dzwonić. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. Niedziela 30 kwietnia, w programie trzecim Polskiego Radia Pora na Wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Podwyższony stan wody na wielu polskich rzekach. Strażacy mają sporo pracy, między innymi w gminie Sulejów. Bieszczady nie zapominają o akcji Wisła. Dziś zorganizowano happening, który ma działać na wyobraźnię. Mieszkańcy Dolnego Śląska śpiewają hymn, ale ze zrozumieniem tekstu jest trochę problemów. Synoptycy uspokajają, że deszczu będzie coraz mniej i będzie coraz lepiej, ale ostrzeżenia hydrologów dla 4 województw nadal obowiązują. Chodzi o Dolny Śląsk, Świętokrzyskie, Opolskie i Łódzkie. W tym ostatnim regionie najgorzej jest w powiecie piotrkowskim. W gminie Sulejów alarm przeciwpowodziowy i podtopienia. Sytuacja na Pilicy i Luciąży cały czas monitoruje sztab kryzysowy. Monika Gosławska. Dowodzący sztabem kryzysowym Włodzimierz Kapiec tłumaczy, że woda w Luciąży zaczęła opadać, ale kłopoty sprawia Pilica. W Sulejowie na ulicy Błonie straż pożarna musiała zabezpieczyć kilka posesji, na które zaczęła wdzierać się woda. Włodzimierz Kapiec dodaje, że to drobne podtopienia, ale uciążliwe dla osób, których dotknęły. Woda wdarła się do ogrodów i w miejsca, gdzie są pomieszczenia gospodarcze. Mamy przekroczenie o prawie 30 cm w tej chwili w Sulejowie rzeki Pilicy. No i do takich drobnych podtopień, ale uciążliwych oczywiście dla tych mieszkańców dochodzi. Na terenie gminy Sulejów działania sztabu kryzysowego były prowadzone jak na razie tylko w tym jednym miejscu. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone zostało także w gminie Aleksandrów. Powodem jest wysoki stan wody na rzece Czarnej. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że od piątku strażacy w całej Polsce wyjeżdżali do interwencji związanych z pogodą prawie 1900 razy. Mija 70 lat od rozpoczęcia akcji Wisła. Władze komunistyczne wysiedlały z Bieszczad Ukraińców, Łemków i Bojków w sumie 140 tysięcy osób. Według historyków celem było zniszczenie UPA ukraińskich nacjonalistów, ale w ramach odpowiedzialności zbiorowej. Ta akcja dotknęła także niewinnych ludzi. Dziś nad brzegiem Sanu w Przemyślu można było wczuć się w rolę osób wysiedlanych. Ci, którzy przez to przeszli, przynieśli ze sobą najcenniejsze dla nich rzeczy, które wówczas zabierali ze sobą. Przyniosłam 2 dzbany, tkane ręcznie, sukienka, koszula, obrus. Moi rodzice tkali i z tym jechali na wschód. Taki był strój narodowy, bardzo bogaty na tamte czasy. Wywieźliśmy z tej ziemi rzeczy najlepsze. Jaki jest cel takiej akcji, tłumaczy Anna Dąbrowska ze stowarzyszenia Homo Faber. Ludzka pamięć często działa w ten sposób, że zapamiętuje się poprzez przedmioty, że te przedmioty są nośnikami pamięci, nośnikami historii, także rodzinnych historii, ale są też nośnikami pewnej kultury. Stąd pomysł na to, żeby poprzez te przedmioty usłyszeć też historię, którą te przedmioty gdzieś tam mają zaszytą w sobie. Akcja Wisła spowodowała wyludnienie części obszarów Roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Dziedzictwo kulturowe tych regionów zostało zniszczone. Wiele miejscowości w ogóle przestało istnieć. Ze spalonych wiosek i wyniszczonych gospodarstw wyprowadzali się także Polacy. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Rosji. Opozycjoniści w tym kraju boją się o swoje zdrowie i życie. W ostatnich dniach nieznani sprawcy oblali substancją żrącą Aleksieja Nawalnego, a także działaczkę partii Jabłoko. Nawalny twierdzi, że za tego typu napadami stoją ludzie związani z Kremlem. Polityk trafił pod opiekę lekarzy, którzy stwierdzili silne poparzenie jednej z gałek ocznych. Co 15 minut oko jest przemywane kroplami i dostaje serię zastrzyków. Walczy o to, żeby nie stracić wzroku, napisał na swoim blogu Nawalny. On i jego współpracownicy z Fundacji Walki z Korupcją twierdzą, że za napad odpowiadają ludzie związani z Kremlem. Jesteśmy tego pewni i gotowi odpowiedzieć za swoje słowa, powiedział Radiu Echo Moskwy szef służb prawnych Fundacji Iwan Żdanow. W ten sam sposób zaatakowana została także aktywistka partii Jabłoko Natalia Fiodorowa. Lider partii Siergiej Mitrochin poinformował, że kobieta nie widzi na jedno oko i wciąż pozostaje pod opieką lekarzy. Wcześniej Ilia Jaszyn z Partii Narodowej Wolności stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że władze od dawna wykorzystują wszelkie metody, aby zastraszyć swoich przeciwników politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nauczyciele z Bolesławca na Dolnym Śląsku wpadli na pomysł, żeby wspólnie z mieszkańcami odśpiewać narodowy hymn. A nasz reporter Piotr Słowiński sprawdzał, czy młodzi ludzie znają i rozumieją słowa Mazurka Dąbrowskiego. Znacie hymn? Tak. To co to jest taraban? Może pan zapytać koleżanki? Mogę. Ktoś wie, co to jest ten taraban? Nie. Nie? Nie? A gdzie się pojawia w hymnie taraban? Jak hetmani tarabują, tak? Nie. Nie? Oj. Nie wiesz, w ostatniej zwrotce, no, co mówi ojciec do Basi? Słuchaj, jedną po nanasi, biją w tarabany. Może ze znajomością ostatniej zwrotki hymnu nie jest najlepiej, ale z jednym zgadzają się chyba wszyscy. Mamy bardzo ładny hymn. Polski hymn to jest najładniejszy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. No to może jeszcze przypomnijmy, taraban to jest duży, podłużny bęben kapeli janczarskich, używany także w dawnym Wojsku Polskim do nadawania taktu w marszu oraz w bitwach do przekazywania rozkazów. O 20 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Zimna noc i chłodny pierwszy dzień maja. W nocy na wschodzie przymrozki do minus 2 i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To ważna informacja dla kierowców. Jutro od 10 do maksymalnie 15 stopni. Na zmianę chmury i przejaśnienia, tych przejaśnień najwięcej na zachodzie i na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W spadku po PRL odziedziczyliśmy nieufność do świąt państwowych zawłaszczonych przez system. Oduczyliśmy się też spontanicznego świętowania. Czy wobec tego potrafimy dziś obchodzić święta państwowe? Czy umiemy znaleźć odpowiednią formułę dla świątecznego wyrażania naszego patriotyzmu? O tym rozmawiać będę z naszymi gośćmi, Janem Ołtakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Maciejem Szymczakiem, specjalistą od rekonstrukcji historycznych. Zapraszam, Klub Trójki, 3 maja po godzinie 20. Pierwszej. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i z niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 19:00 w Trójce zapraszamy teraz na retransmisję koncertu zespołu U Studni, nagranego wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Janusz Deblesa. Dobry wieczór Państwu. Od 1 kwietnia do dziś właściwie na północnej ścianie budynku płonie napis Trójka 55 lat, czyli w dalszym ciągu spotykamy się z okazji urodzin Trójki i z radością spotykamy się z Państwem tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak i na antenie. Wszystkiego najlepszego. Z niektórymi członkami zespołu, który już pojawił się na scenie, spotykamy się od ponad 30 lat. I to jest informacja o tyle dziwna, że zespół jest dość młodym zespołem. Tak się historia czasem plecie, ale nie będę wchodził w tę historię. Powiem Państwu, że zespół niedawno wydał nową płytę pod tytułem Wspólne zdjęcie. Wyglądają podobnie. I myślę, że zagrają parę piosenek z tej płyty dzisiaj w trakcie koncertu. Przed Państwem zespół U Studni. Wymiary przykładasz do życia, a ono biegnie wciąż swym boskim torem. Ekierka, cyrkiel czy zwykła linijka i gumka myszka, gdy trafisz nie w porę. Bo w życiu nie chodzi, żeby tylko żyć, lecz miłość pielęgnować, gdy maleje, w ognisko dmuchać w środku zimy, choć z pustego i Salomon nie naleje. W ognisko dmuchać w środku zimy, choć z pustego i Salomon nie naleje. O coś zabiegasz, z kimś się szarpiesz, tyle w tej drodze niewiadomych, że nawet modlitwę, którą szepczesz, nie wiesz, dokąd poniosą twe anioły. Bo o życiu nie chodzi, żeby tylko być, ale ciekawość podkręcać jak nut w lampie. Lecz kiedy oliwy w lampie nie ma, człowiek się z życiem jałowo szarpie. Lecz kiedy oliwy w lampie nie ma, człowiek się z życiem jałowo szarpie. Bez przerwy cięciwą napiętą, wciąż zdziwionego łuku brwiowego, co podniesiony w sklepieniu świątyni okiem opatrzności nie dla każdego. Bo w życiu nie chodzi, żeby tylko żyć, lecz miłość pielęgnować, gdy maleje, w ogień dmuchać w środku nocy, po to by ciągle rozpalać nadzieję. I w ogień dmuchać w środku nocy, po to by ciągle rozpalać nadzieję. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie podczas dzisiejszego spotkania. To nie będzie koncert, to będzie spotkanie. My wolimy używać takiego sformułowania. Spotkanie ma bardziej intymny charakter. W związku z tym podczas tego spotkania pragniemy postawić akcent na wartości zawarte w tekstach piosenek, do których napisaliśmy muzykę. Głównie autorstwa krakowskiego poety Adama Ziemianina. Ale by to rzeczywiście spotkanie miało intymny charakter, to się troszkę musimy lepiej poznać. Na 3-4 każdy swoje imię powie głośno, dobrze? 3-4. Darek. Jesteśmy na ty. Musi być pięknie, przyjaźnie. Drugą postacią obok Adasia Ziemianina, znamienitego, znakomitego poety, jest przemiła osoba, która nas ubogaca swoją kobiecością, delikatnością, a nade wszystko pięknym głosem, przed Państwem Ola Kiełb. Thank you. szkatuła otwarta, w niej skarby są nieprzebrane, a każda śpiewka jest warta i winna zmęczenia nad ranem. Klucze przyjaźni otworzą furtkę szalonej przygody, a w wyobraźni zakwitną tajne poezji ogrody. Jeszcze grajmy, grajmy jeszcze, chociaż blisko koniec drogi. Jeszcze nas odulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Gotowe do podróży, tom wierszy, mocna herbata, nad nami jaskółka wróży, pierwszy pogodny dzień lata. Jeszcze grajmy, grajmy jeszcze, chociaż blisko koniec drogi. Jeszcze nas otulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Jeszcze grajmy, grajmy jeszcze, chociaż blisko koniec drogi. Jeszcze nas otulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Zanurzmy się w kolorach, we mgle majaczy już wieczność. To na śpiewanie pora, na zwykłą ciepłą serdeczność. Jeszcze grajmy, grajmy jeszcze, chociaż blisko koniec drogi. Jeszcze nas otulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Jeszcze grajmy, grajmy jeszcze, chociaż blisko koniec drogi. Jeszcze nas otulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Blisko koniec drogi. Jeszcze nas otulą deszcze, jeszcze nas zabolą nogi. Jeszcze grajmy. Ola Kiełk. Zamykam na słowo honoru, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. Dom zamykam na słowo honoru, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. W domu kawki obradują po kątach, w rynnach wróble mają swe sejmiki. Wynająłem dom mym lotnym braciom. Znów jestem jak powietrze nikim. Dom zamykam na słowo honoru, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie, dlatego lekko idzie się przed siebie. Kapelusz od słońca zasłania pół twarzy. Może łatwiej jest wtedy kochać świat, bo pod ręką masz swoje Bieszczady. Dom zamykam na słowo honoru, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. Zamykam na słowo honor, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. Woda w potoku skacze po kamieniach, jak ikona jest natchniona i radosna. Poziomka modli się pod miedzą, nic więcej, tylko tu na zawsze zostać. Dom zamykam na słowo honoru, klucz zostawiam pod kamieniem i nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. Dom zamykam na słowo honoru. Kolejna piosenka to bardzo specjalna dla nas piosenka, ponieważ powstała jako jedna z pierwszych, a ponadto w czasach, w których jesteśmy gradowani bezustannie natłokiem informacji, trudno o taki moment, w którym ktoś w sposób zwarty i skondensowany zawrze piękną wartość, jaką jest pokora artysty wobec dzieła. To z pewnością udało się poecie Adamowi. Ponieważ refren jest bardzo prosty, to myślę, że uda nam się to wspólnie zaśpiewać. Testament poety. Te parę wierszy, one mi tylko przepustką do nieba. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. Przepustką do nieba. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. Koniec roku, bracie, ten świat zbyt szybko nam się kręci. Częściej za serce dziś się łapiesz, na życie chcesz odnaleźć przepis. Pocieszasz się, że nic nie musisz, choć tak naprawdę wiele możesz. Dalej pozostań sobie wiernym, staraj się innym czynić dobrze. Nie powinieneś iść na skróty, bo ktoś przepyta cię przed bramą. Czemu bywałeś czasem smutny, skoro naturę masz biesiadną? Nie będziesz zbytnio się tłumaczył, lecz skóry swej nie sprzedasz tanio. I wyznasz niczym na spowiedzi, do wina czasem miałem słabość. Wszystko wiadomo jest dla ludzi, na cios wystawiasz drugi policzek, więc płać za trunki, on ci powie, zakąski tobie nie policzę. Czasem grosik łzy wystarczy, żeby roztopić najtęższy lód. I teraz taka ballada, do której piękne słowa napisała Mirka Szawińska, jest dzisiaj z nami. Witamy cię. Mgły otuliły pola, zczerniałe od wron. Cisza jak dym kładzie na dom gęsty welon. I nawet po bezdrożach nie tłucze się wiatr. Stygnie jak lód, ginie jak ślad pod śniegiem, jak pod pościelą. Struchlałe, ciche ptaki przylgnęły do drzew, modlą się już tylko o śpiew. I nawet po bezdrożach nie tłucze się wiatr, stygnie jak lód, ginie jak ślad. Od dawna modlitw nie słucha tu nikt. dzwonką na szydełku przystraja się las i chociaż skrzy, to jakby zgasł pod tą bielą. Mam serce przemarznięte i kruche jak szkło, a grosik łzy stuka o dno. Mój skromny datek za koniec tych zim. Mgły otuliły pola, przyniosły nam sen. Światy są dwa, tamten i ten. Światy są dwa, tamten i ten. Co nas dzielą? Bramę. Idź na pola, słysz wołanie. Idź na pola, słysz wołanie. To ja wołam. Gdziekolwiek jestem, to mnie nie ma. Jest maligna, bo cię nie ma. Jest maligna, bo cię nie ma. Jest pustynia. Gdziekolwiek jesteś, też cię nie ma. Jest maligna, bo mnie nie ma. Jest maligna, bo mnie nie ma. Jest pustynia. Jesteśmy jak milczenie, tak jesteśmy jak milczenie po tej pieśni. Jak dwa jabłka na czereśni. Gdyby zastosować wspólny mianownik dla treści poruszanych w naszych piosenkach, można by użyć jednego słowa. To słowo to miłość. Kolejna piosenka jest również o miłości, ale o takim jej etapie, który być może wymaga padnięcia na kolana, być może wymaga pęknięcia sztywnego ego i zwyczajnie zawołania wybacz. Gorycz słów, których cofnąć nic nie zdoła, muszą żyć. Wybacz, czasu brak, zapatrzenie w jutro, w ciągły bieg bez celu, dokąd nie wiem wciąż. choć dni już za mną wiele. Nie wiem wciąż, choć mądrych ludzi stawiał los na mojej drodze. Biegnę, biegnę, może to tylko sen. Wybacz wszystkie nie, kiedy siłę miałem dać i wiarę, która góry miała przenieść. Wybacz w oczach strach, w codzienności zanurzony, w ciągły bieg bez celu, dokąd nie wiem wciąż, choć dni już za mną wiele. Nie wiem wciąż, choć mądrych ludzi stawiał los na mojej drodze. Biegnę, biegnę, może to tylko sen. Teraz na bardzo radioaktywną piosenkę, no bo przecież to wszystko na żywo się dzieje. Jesteśmy aktywni w radio, prawda? Jesteśmy? To bardzo dobrze. Zabrzmi jedna z moich ulubionych ballad. To jest ballada o miłości, do tego napisana po polsku. Ponadto nie występuje w tej piosence ani razu słowo baby, baby, baby. Mało tego, piękną tę balladę napisał poeta, nie wiem dlaczego jeszcze ciągle tak mało znany, a mieszkający przecież w niezwykle tajemniczym Kędzierzynie Koźlu, Darek Czarny. Myślę, że wątek Kędzierzyna Koźla był tutaj niezwykle ważny. To takie malownicze miasteczko między fabrykami. Trzeba naprawdę nie lada wysiłku, żeby zobaczyć słońce, przedostać się przez te kłęby dymu. Ale jak tak się Państwu przyglądam, to mam pewność, że rozumiemy się, jeśli padnie hasło pod tytułem Trzepak. Nasze dzieciństwo kojarzy nam się, no nie jest Trzepakiem, to było miejsce spotkań. I pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, grając na gitarce z kolegami, przy właśnie takim Trzepaku na jednym z kędzierzyńskich osiedli, ujrzałem nagły błysk. Pojawiła się blond włosa, zielono oka. Jakie ja piosenki z pamięci wtedy wyciągnąłem. Diany, te wszystkie pieśni szły jedna po drugiej. Ta dziewczyna jest dzisiaj po kilkudziesięciu latach wciąż moją największą przyjaźnią, przyjaciółką, miłością. Jest to oczywiście moja żona. Jest to piosenka, którą w całości napisałem, dedykując swojej żonie. Lubię, gdy... Gdy o świcie bosa witasz dzień, poranną rosę chwytasz w dłoń, wierząc, że lepszych dni. Przed nami wiele, chociaż świat nam się postarzał, jeszcze chcesz od życia to, co dobre brać. Znajdę siłę, by być blisko, gdy w zwykłe dni pewność stracisz, że w nas nadal jeszcze trwa. Nasz Eden jeszcze trwa. Lubię, gdy słów wartość ważysz pośród dróg. Od zawsze naszych milkniesz, bo poznałaś dobrze ciszy sens. Ciszy, co pozwala dostrzec trudny czas, co niewidoczne łączy nas w jedno, choć tak różnych wciąż. Znajdę siłę, by być blisko, gdy w zwykłe dni pewność stracisz, że w nas nadal jeszcze trwa. Nasz Eden jeszcze trwa. Jeden jeszcze trwa. Rozumiem, że chodzi o ten wspólny mianownik, trzepak. Rozumiemy się bez słów, jasne. Tak, dla jednych Edenem może być właśnie taki trzepak, dla innych jakiś azyl w postaci pięknego miejsca w górach. Dla Adama Ziemianina Bieszczady są takim miejscem magicznym, można powiedzieć. Tam jest naprawdę bardzo dużo miejsca dla swobodnej myśli, dla wolności. Często tam zaglądamy. Hymn bieszczadzki. Ciasno upchani, my zblokowani wciąż tacy sami. Wciąż tacy sami, lekko szarawi, bo beton nas od środka trawi. Czasem suwięzi jak suchej gałęzi, jednak się urywamy. co do grosza zaoszczędzeni, ułożeni, akuratni, uciułani. I za te oszczędności krążymy odświętnie nad Bieszczadami. I za te oszczędności krążymy odświętnie nad Bieszczadami. Czasem suwięzi jak z suchej gałęzi, jednak się urywamy. Co do grosza zaoszczędzeni, ułożeni, akuratni, uciułani. I za te oszczędności krążymy odświętnie nad Bieszczadami. I za te oszczędności krążymy odświętnie nad Bieszczadami. Ale mimo tego, że trwa to chwilę, i tak dziękujemy Bogu za tę gościnę. Dobrze poznał, to wie doskonale, że jesteśmy ludźmi sentymentalnymi, choć wspomnienia u nas zawsze są z takim lekkim przymrużeniem oka. I teraz też tak będzie. Oto czas na balladę antyczną. Druga połowa XX wieku, niezwykłe czasy. Treść nadal aktualna, ale lepiej zabrzmi, jeśli będzie podtrzymana przez towarzyszenie takiego niezwykłego akompaniamentu. Do tego użyjemy instrumentu, który wynalazł w swoim składziku na narzędzia Wojtek Czemplik. To jest znany wynalazca. I właśnie ten instrument łączy w sobie dwie partie. Już to, ten fakt, że dwie partie razem, to się wydaje prawie niemożliwe, a jednak w muzyce to się zdarza i nawet prowadzi do jakiejś harmonii. To będzie partia instrumentów smyczkowych i partia instrumentów dętych razem, czyli skrzypotrąba. Wojtek Czemplik. Chowam się przed miastem, jego cienie żłobią w mojej twarzy wąwóz. Trzeszczy jak ułamek szkła mój codzienny niepokój. Jak wydostać się z cienia, może wtedy, gdyby koncert grać ten na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Gdyby łyżką światła rozweselić to wszystko, żeby we mnie zaśpiewało coś też. Gdyby koncert grać ten na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Gdyby łyżką światła rozweselić to wszystko, żeby we mnie zaśpiewało coś też. żeby we mnie zaśpiewało coś też. Rośnie we mnie mgła, jak ze studzień stół. Nie wiem, ilu trzeba ksiąg, by ją rozjać. Jedno wiem, że muszę biec, póki sił mi wystarczy. Póki tylko ta nuta, mam ją w sobie. Będę koncert grać te na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Będę łyżką światła rozweselać to wszystko, żeby w tobie zaśpiewało coś też. Będę koncert grać te na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Będę łyżką światła rozweselać to wszystko, żeby w tobie zaśpiewało coś też. Żeby w tobie zaśpiewało coś też. Często jesteś czarna dziuro, co szparą tkwisz w podłodze. Rozmyślam wciąż nad naszym światem. Filozoficzny kamień wkładam pod głowę. A kamień wyjęty ręką szalonego błazna i żyłkami pocięty, powyrwany z rzeki. Jakby urodził się przez cesarskie cięcie, a on znaleziony w rzecznym zakręcie. Zakamarki tu, choć ludzkie to nieludzkie, i na każdym kroku czyha tajemnica. A ziemia ma miękkie podbrzusze i wciąż niezwykle z sobą nas zachwyca. Zarzucić z drobnym okiem sieci, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Trzeba zarzucić z drobnym okiem sieci, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Trzeba zarzucić z drobnym okiem sieci, żeby co godne wyłapać z tej rzeki. Zabieramy was teraz na szybką, krótką, ale piękną wyprawę.

Kto miał dojechać, już dojechał, a do powrotu do domu pozostało nam jeszcze kilka dni, więc ruch jest mały, korków nie ma, wypadków jest też bardzo mało. Gdyby jednak doszło do jakichś zdarzeń na drogach, to proszę do nas dzwonić. Numer do radionawigatora to 2 2 5 3 i 2 0. Radionawigator 3.